بسم الله الرحمن الرحيم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ والنازعات غرقا ان فرشتوں کی قسم جو کافر کے جسم میں ڈوب کر روح کو سختی سے نکالتے ہیں۔ والناشطات نشطا اور ان فرشتوں کی قسم جو مومن کی روح کو نرمی سے نکالتے ہیں۔ والسابحات سبحا اور ان فرشتوں کی قسم جو آسمان و زمین میں تیرتے رہتے ہیں۔ فالسابقات سبقا پھر ان فرشتوں کی قسم جو حکم الہی کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں۔ فالمدبرات امرا پھر ان فرشتوں کی قسم جو اپنے رب کے حکم سے تمام امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ یوم ترجف الراجفہ تم ضرور اٹھائے جاؤ گے جس دن کانپنے والی یعنی زمین کانپنے لگے گی۔ تتبعها الرادفة اس کے بعد دوسرا زلزلہ ہوگا۔ قلوب یومئذ واجفة اس دن بہت سے دل دھڑکنے والے ہوں گے۔ ابصارها خاشعة ان کی آنکھیں سہمی ہوئی ہوں گی۔ يقولون أئنا لمردودون في الحافرة وہ یعنی کفار کہتے ہیں کیا ہم پہلی حالت میں لوٹائے جائیں گے۔ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً جبکہ ہم بوسیدہ ہڈیاں بن چکے ہوں گے۔ قالوا تلك اذا كرة خاسرة کہتے ہیں یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی بات ہوگی۔ فإنما هي زجرة واحدة وہ بس ایک گرجدار آواز ہی ہوگی۔ فإذا هو بالساهرة پھر وہ ایک دم ایک میدان میں آ موجود ہوں گے۔ هل أتاك حديث موسى میرے حبیب کیا آپ کو موسیٰ کی خبر پہنچی ہے؟ اذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى جب طوا کی مقدس وادی میں انہیں ان کے رب نے پکارا تھا۔ اذهب الى فرعون انه طغى کہ فرعون کے پاس جاؤ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَىٰ أَن تَزَكَّى پھر اسے کہو کیا تیرے لیے ممکن ہے کہ تُو پاکیزگی اختیار کرے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَخْشَى اور میں تجھے رب کی راہ دکھلاؤں تو ڈر جائے۔ فَأَغَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَى چنانچہ موسیٰ نے اسے بڑی نشانی دکھلائی۔ فَكَذَّبَ وَعَصَى مگر اس نے جھٹلا دیا اور بات نہ مانی۔ ثُمَّ أَدْبَرَ يَسْعَى پھر لوٹ گیا اور تدبیریں کرنے لگا۔ فَحَشَرَ فَنَادَى اس نے لوگوں کو اکٹھا کیا اور پکارا۔ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى کہنے لگا میں ہی تمہارا سب سے اونچا رب ہوں۔ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْأُولَى چنانچہ اللہ نے اسے آخرت اور دنیا کے عذاب میں پکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى اس واقعے میں سامان عبرت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ أَأَنتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا کیا تمہیں پیدا کرنا مشکل کام ہے یا آسمان کو جسے اس نے بنایا؟ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا اس کی چھت کو بلند کیا پھر اس میں توازن قائم کیا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کی رات کو تاریک کر دیا اور دن کو دھوپ نکالی۔ والارض بعد ذلك دحاها اور اس کے بعد زمین کو بچھا دیا اخرج منها ماءها ومرعاها جس سے اس کا پانی اور چارہ نکالا والجبال ارساها اور پہاڑوں کو خوب جمع دیا متاعا لکم ولانعامکم یہ سب کچھ تمہارے اور تمہارے چوپاؤں کے لیے سامان زندگی ہے فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى پھر جب وہ عظیم آفت آ جائے گی يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى تو اس دن انسان یاد کرے گا جو کچھ اس نے کوشش کی ہوگی وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى اور جہنم کو دیکھنے والے کے سامنے لایا جائے گا فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا سو جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى تو جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى لیکن جو اپنے رب کے حضور جواب دہی کے لیے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے آپ کو خواہش نفس سے روکے رکھا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى تو جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہوگا يسألونك عن الساعة أيان مرساها میرے حبیب آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کب قائم ہوگی فیم انت من ذکراها آپ کو اس کے ذکر یعنی وقت سے کیا واسطہ الى ربک منتهاها اس کا علم تو آپ کے رب پر ختم ہوتا ہے انما انت منذر من یخشاها آپ تو صرف ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈر جائے کأنهم یوم یرونها لم یلبثوا إلا عشية أو ضحاها جب وہ اسے دیکھیں گے تو انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ گویا دنیا میں بس ایک پچھلا یا پہلا پہر ٹھہرے تھے